To było oczywiście Lotto ze swojej najnowszej płyty, nagranie zatytułowane Soil. Utwory na tej płycie Lotto nowej są tak ułożone i tak rozłożone na albumie, że właściwie przenikają się i łączą. Trudno je precyzyjnie wyseparować, chociaż mają tytuły i mają odpowiednie znaczniki, jednak idealnie brzmią wtedy, kiedy słuchamy płyty w całości. Gdyby ktoś chciał, to z Lotto spotkamy się w najbliższy czwartek po 20 w programie alternatywnym. Zapraszam już teraz na to spotkanie. No i oczywiście zachęcam do tego, aby słuchać muzyki, którą tym razem przygotowali nam panowie z zespołu Lotto. Jest trudniej niż na poprzedniej płycie, ale jest równie intrygująca. coś tutaj takiego następuje, coś, co się psuje, ale to nie jest zła muzyka, tylko świadomy efekt zagrożenia budowany właśnie poprzez dźwięki, które ulegają dekompozycji, czy też jakiemuś przemienianiu, nie zawsze miłemu dla ucha. To było Lotto i ponownie wracamy do płyty Björk, bo na tej płycie także znajdziemy mnóstwo takich momentów, w których nie jest tak idealnie. I o tych zagrożeniach i o tym, co złe jest w tym naszym otoczeniu, także warto pamiętać. You know. AS. Zaprasza AS. dwa utwory z najnowszej płyty Björk, których tytuły można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka, tam zakładka audycje i dwie litery PS, a także na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra, pani Szydłowska gra. Cała nasza playlista wieczorna będzie opublikowana. Dwa razy Björki to była ostatnia wyprawa w stronę jej najnowszej płyty, płyty Utopia, bo teraz wracamy do najnowszej epki Beriala. I oto utwór numer 2. Thank you. thriller night. Down. Taki tytuł nosi to nagranie. No i Burial, jak zawsze, albo jak ostatnio, nie rozczarowuje. Chociaż nie jestem pewna, czy ta najnowsza epka nie podoba mi się nieco mniej niż epka poprzednia. W roku 2017 Burial nas rozpieszcza, więc właśnie z tego powodu może wynikać takie lekkie kręcenie nosem. Ta jednak dopiero zaczyna swoje życie w moich uszach i pewnie w uszach wielu spośród nas. Dlatego z takimi radykalnymi ocenami należy się powstrzymać. Nieco dłużej słuchamy najnowszej płyty Jacaszka i nie mówię o płycie Legenda, płycie, która powstała z Tomaszem Budzyńskim i jest przepracowaniem na nowo legendarnej płyty zespołu Armia. Mówię o płycie Flowers, na polski Kwiaty. To jest naprawdę bardzo dobry album.

I takie połączenie, które wykombinowałam, Jacaszek razy dwa, który wziął w kleszcze niejako kobietę z Wydm i utwór Nuda, który można znaleźć na debiutanckiej płycie tego zespołu. Dopasowali się do siebie dobrze i myślę, że także dobrze dopasują się kolejni wykonawcy, którzy tworzą nasz dzisiejszy finał. Na pożegnanie Mount Kimby, a potem producentka, która wybrała sobie pseudonim Polly Chain. Nie będziemy dzisiaj kończyć niezwykle smutno, rozwlekle czy melancholijnie. Wręcz przeciwnie. Ten koniec nawiąże do początku naszego spotkania i do pojawienia się Ellen Alien, bo kobiety przynoszą ze sobą doskonałą energię i tym stwierdzeniem chciałabym się dzisiaj pożegnać i energię już z tego studia wyprowadzić własną. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i życzę miłego wieczoru albo miłego początku dnia. Get it wrong. Blocking out the thought is how we get by. When we get it wrong.